Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har danset en masse hacker fra hele verden rundt oven på den ene datalæg efter den anden. Derfor så har vi fået besøg af dig, Kjeld Normand. Du arbejder som White Hat hacker og IT-sikkerhedsspecialist for firmaet Dubex. Allerførst, bare lige for at få dig på plads her i verden, kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvad foretager du dig egentlig på sådan en almindelig arbejdsdag? Det er vidt forskelligt. Det går fra at tage ud og besøge nogen, der er blevet hacket, til at gå ud og fortælle om, hvordan man hacker, og til at fortælle, hvad man kan gøre mod dem. Så der er lidt af hvert. Ryst posen. Hvis man prøver at tage, altså igen bare lige for at få dig på plads, hvornår går du i seng om aftenen? Jeg sover ikke så meget som andre mennesker. 2-3 stykker nogle gange. Der begynder der, det er din arbejdsdag, kan man sige, den faktisk først som rigtig begynder der sådan om aftenen i virkeligheden på en eller anden led. Ja, den starter 8:00, og så har jeg fri, eller fred, kan man så at sige, ikke? Jeg sidder og laver noget. Jeg tror, jeg har en gennemsnitlig søvnrytme hver dag på 4 timer og 21 minutter. Du er simpelthen helt, du er simpelthen 21, det er garanteret noget, du har styr på, vil jeg tro. Ja, spionen i iPhone, der gør det. Ja. Det er simpelthen den, der holder øje med dig. Hvis du nu kort skulle skitsere, hvad sådan en mand som dig har af interesser, hvad interesserer dig egentlig? Hvad interesserer du dig for? Alt med elektronik og internet og big data, synes jeg er spændende. Og så kigger jeg jo tit på Danmark på nettet og ser, hvordan Danmarks sikkerhed ser ud. Og så kan jeg godt lide at dele min viden også. Så kan jeg godt lide at fortælle folk om de der ting, som jeg selv er fascineret af. Du har også noget med radio? Ja, radiobølger er også en favorit. Jeg kan godt lide radiobølger at lege med det. Det er også noget af det, som det integrerer. Det er en central del af det, jeg beskæftiger mig med. Radiobølger er jo Bluetooth og Zigbee og Wi-Fi og almindelig radio, som Radio 24/7. Det er jo lidt af værd. Det styrer også vores garageport. Vi skal høre meget mere fra Kjeld Normand, White Hat Hacker, om lidt havde jeg aflyttet dit lille, hastigt blinkende LED-pære i det overvågne samfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. There's a war out there, old friend. A world war. And it's not about who's got the most bullets. It's about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It's all about the information. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om hacking i dag. Det gør vi tit. Det gør vi også i sidste uge, hvor Mogens Langballe Nørgaard fra det firma, der hedder Sima, han gentog sin påstand om, at Moderniseringsstyrelsen var blevet hacket, og han var villig til at æde sin 154 3D-printede visitkort, hvis det ikke passede. Moderniseringsstyrelsen, de siger, at han godt kan finde kniv og gaffel frem, fordi de har ikke nogen ting, der rigtig beviser noget af det her. I dag, der skal vi ikke tale om ting, vi ikke ved så meget om. Vi har besøg af Kjeld Normand, White Hat Hacker fra Dubex, der som så vanligt. Du har ikke taget så mange ting med ind i studiet i dag, som du har gjort de andre gange, du har været her. Det skuffer mig lidt. Du plejede sidste gang, der havde du simpelthen helt bord fyldt med dimser herinde. Men noget af det, som jeg i hvert fald... du kommer ikke til at sige noget om det, der hedder omkring Moderniseringsstyrelsen, fordi det ved vi ikke så meget om. Men til gengæld, så kan du sige noget generelt om, måske hvordan sikkerheden generelt har det, i hvert fald det, vi kalder cybersikkerhed i det offentlige. Når du sådan, som du siger, du nogle gange, så sidder du og kigger på, hvordan Danmark har det på internettet. Hvad gør du så, når du skal se det? Jamen, nu for eksempel var der valg for ikke så lang tid siden. Der gik jeg så ud og kiggede på alle de hjemmesider, som de forskellige partier havde. Og så kiggede jeg sådan om bag ved hjemmesiden. Hvad var det for en webserver, der drev hjemmesiden? Og sådan kigger jeg om bagved det, der er på nettet, metadataen. Og så ser jeg, om jeg kan finde et eller andet hoved og hale i, om de har sat det ordentligt op. Jeg vil sige, at de mønster, der tit dukker op, det er, at de har sat server op, som de bruger til test og udvikling. Og så glemmer de dem lidt. Glemmer at patche dem. Nogle bliver måske ikke brugt længere, og så står de stadigvæk eksponeret på nettet. Du scanner internettet? Ja, det gør jeg. Du scanner hele Danmark nogle gange? Ja, primært hele Danmark, ja. Og når man det tager 2,5 timer ned fra McDonald's-nettet af. Selvfølgelig bruger jeg ikke McDonald's-nettet. Hvordan, kan du prøve at beskrive, hvordan du siger, at 2,5 timer, så har du scannet hele Danmark igennem? Ja, så udvælger man så en eller anden port, en eller anden ting, som noget derude lytter på, og så scanner man ellers Danmark. Alle IP-adresser, dem får man fra RIPE, som er det sted i... på internettet, der deler IP-adresser ud til Danmark. Udover den her påståede sag med den her moderniseringsstyrelse, som vi ikke kan sige så meget om indtil videre, det kan godt være, der kommer noget mere på et tidspunkt, men ikke lige nu, så har der faktisk været i hvert fald nogle konkrete hændelser, som vi kan sige noget om. Politikken, de afslørede i tirsdags, hvordan tirsdag sidste uge, hvordan tre statslige institutioner blev ramt af en datalækage. Det var foretaget nogle fejl fra IT-leverandøren, der hedder Miracle, eller hvad man nu vælger at kalde dem. Det var Udenrigsministeriet og Socialstyrelsen, der blev ramt, men det gik værst ud over kriminalforsorgen. Der var 590 fængselsbetjente og andre ansattes navne, CPR-numre og funktioner var blotlagt for alle på nettet i 20 dage frem til den 8. januar 2018. Det var et persondatabrud, der blev opdaget ved en tilfældighed. En medarbejder i Kriminalforsorgen, som googlede sit eget navn, og så fandt han frem til alle de her fortrolige oplysninger. Allerførst, Kjell Normann, hvad det, at man kan google sig selv frem og finde ud af alle de her oplysninger, betyder det så også, at han er blevet hacket, om man så må sige? Nej, det gør det ikke. Men altså, Google er ligesom mig, den scanner bare hele internettet, og så indekserer den alt det, der står på alle hjemmesider, og på et tidspunkt er den kommet forbi Mirakels server, hvor de har haft de her data liggende, og så er ham fyren, der har googlet sig selv, hans navn er jo så blevet indekseret. Så når han søger, så dukker siden op. Og hvis man tager det her, det var så et tilfælde, han finder det frem til de her ting. Men hvad var der sket siden, at de her data pludselig ligger derude og flyder, og man kan google sig til det? Jeg har ikke alle faktuelle data, men det, jeg kan sådan udlede af de ting, jeg har læst, og som jeg kender til, så tyder det på, at Mirakel har haft et produktionssystem, hvor at man som styrelse eller dem, der er deres kunder, kan gå ind og lave en fejl og sige, jeg har det problem, hjælp mig med det, eller også bare noget nyt, de vil have lavet. Og så kan man vedhæfte filer. Og hvis så en medarbejder vedhæfter et Excel-regneark med x antal 100 medarbejders navn og personnummer og andet på, så ligger det i det her produktionssystem. Systemet er gemt væk fra internettet af umiddelbart. Man kan godt nå det ud fra internettet, men det kan ikke indekseres, så man kan logge ind og få fat i data. Og det, jeg tror, der er sket, det er, at det tyder på, at de har kopieret hele produktionssystemet over til test, og så har de skulle opgradere det måske. Og så har de glemt at fjerne den funktion, eller de har tilladt den funktion, at Google kan indeksere siten, og de har heller ikke fjernet alle produktionsdata over i testsystemet. Og så går Google altså i gang med bare at indeksere løs og kigge på alle data. Havde man bare lagt en lille bitte fil, der hedder robots.txt, ude i roden af sin webserver, og skrevet disallow/, så havde Google ikke indekseret den. Den overholder de regler. Men der er jo mange andre søgemaskiner end Google. Der er jo også Baidu fra Kina af, og alt det andre, og kan vide, om de har fået fjernet cachen derfra. Det du... Jeg ved faktisk også en anden ting, at, og det har man ikke undersøgt endnu, men at Danmarks, jeg tror det er Nationalbiblioteket, de scanner Danmark og tager kopier af vores hjemmeside en gang imellem, for ligesom sådan en slags historie at gemme, hvordan så internettet ud i 2018. Det kunne være, at de havde kopier af det også. Når du går i gang med at undersøge sådan noget, der prøver at finde nogle svar på, hvad der egentlig er sket, kan du prøve at beskrive, hvordan går man til sådan en opgave? Jamen, hvis nu vi snakker det her data-leak, så vil man selvfølgelig kigge i Googles cache, og så se, er der noget der. Man kigger i noget, der hedder Wayback, Internet Archive. Det er sådan en amerikansk service, som scanner hele internettet og gemmer alle sider. Og så kigger man selvfølgelig på hjemmesiden, og så kigger man i robots-tekstfilen, og kigger i source-koden ved højre museknap og siger View Source, og så se, hvad er det for et content management-system dernede under, det der holder dataen. Og så kigger man på den hjemmeside og ser, hvad version har det. Er det opdateret? Er der skrevet om nogle exploits til det her? Er der nogle stier, man kan kalde, hvor man kan se, de uploader filer? Og så bliver man ved med at elaborere på alle de data, man kan finde ud. Hver gang der dukker nye data op, så ud og undersøge, er der noget om den, der kan exploites, hackes? Er der beskrevet i forvejen? Og så ender man jo altid med at få en hulens masse data og kigge på 10% af det. Så findes der nogle tools også, som man kan køre. Der er jo det tool, du har nævnt her i Radio 24/7 på et tidspunkt, der hedder Fokka. Det lyder ikke så pænt. Det er et glimrende tool til at finde ud af, hvad for nogle domæner de ellers har. Og så kunne man sige, et godt eksempel var, at man har en frontend, det er det, der viser hjemmesiden. Og så har man en backend, det kunne være databasen. Og der er ingen grund til at lægge databasen ud på internettet, men de dukker også op, når man scanner efter dem. Og så kan det være, at man kan få data ud af databasen, fordi at man ikke lige har tænkt på, at den ikke krævede login og password, som hjemmesiden måske gjorde. Når du sidder og fortæller det her, så kan jeg fik min producer lige øvrigt helt. Hun blev helt ret, ja. Ja, hun er allerede, ja, nu hun går ud igen, nu er hun forsvundet. Og det tror jeg måske, hun er, fordi hun synes, det er simpelthen så teknisk. Ja, det er her. Lidt teknisk. Men der er det jo, tusinde kommer og hjælper en. Så hvis man nu gerne vil være hacker og lave sådan nogle ulykker, så kan man gå ud og downloade et program til at gøre det. Det meste af det. Og bare lige for at tage den på plads, det er at sige, at nogle af de ting, som du sidder og laver, det gør du på et professionelt niveau, du arbejder med det dagligt. Men det er i virkeligheden, kan man sige, beklageligvis ikke særlig svært at komme ind i nogle af de her ting, hvis man gerne vil starte med det. Nej, og dem, som sidder og laver ulykkerne rigtigt, de går også meget længere, end vi kan tillade os. Vi kan jo ikke skrive et login og et password, når der popper sådan en prompt op. Det vil være et forsøg på at tilgå data, vi ikke har lov til. Så der stopper vi. Så gør vi dem opmærksom på, at det er der, så må vi se, om de gør noget ved det. Hvis man netop tager det her med, hvis der sidder sådan en ung fyr derude, der sidder på et eller andet tidspunkt, og synes, at det kunne da være meget spændende, hvis jeg tror også, at jeg vil være hacker, i stedet for, at det ikke nok for mig at sidde og spille. Hvordan så skal de bruge nogle værktøjer? Er det svært for dem at komme i gang? Nej, det er det ikke. Man kan gå på YouTube og skrive, hvordan hacker jeg, så kommer der første 20 millioner hits. Og så er det altså bare at vælge den YouTube-video med ført håndinstruktion, der er mest spændende. Så er man i gang. Det, man er i gang med, hvad er det for eksempel? Ja, ødelægge sin karriere fremover, inden for IT-sikkerhed i hvert fald. Men de fleste af dem, de forhåbentlig lærer noget af det, og så skal man jo lære også at begrænse sig selv. Det vil sige, unge mennesker har svært ved den der konsekvenspædagogik af... Som der udøves, når man får en dom for et eller andet, og de ved ikke, hvad konsekvensen af det, de laver er heller. De kan ikke stoppe sig selv. Så de vil falde i mange gange og lave noget, der er ulovligt. Og så har de ødelagt deres karriere fremover. Ja, hvis man nu ser, hvis der sidder sådan en, skal man sige, sådan en ung Lisbeth Salander derude her i øjeblikket på det tidspunkt, og så kigger ned på alle de her ting, skal hun altså lige få lidt styr på sine prioriteter først, før hun klikker løs på alt muligt? Ja, og hun skulle næsten holde til nogle fora, hvor der var nogle fornuftige mennesker, der kunne hjælpe, i stedet for at hoppe ud i de her fora, hvor det er ren hacking, og man snakker om, hvor mange ulykker man kan lave, fordi det er selvaccelererende. Man flytter grænserne lidt ad gangen, og så ender man ud i noget, der ikke er lovligt. Nå, men nu har dig, det er jo sådan, altså, det er jo veldig interessant, fordi du er jo, altså man siger, så er du white hat hacker, der er ligesom fortsat, der er tre grader i det her, plejer man at sige, men det er en eller anden underlig... Den gode og den onde, og den midt imellem, ikke? Og du er den gode ende, og hvad hedder det, men du er nødt til, for at kunne være det, så er du også nødt til, skal man sige, beskæftige sig med nogle af de ting, som de onde også laver. Hvordan, du siger selv, at de unge mennesker, de har svært ved at finde ud af, hvornår de laver noget godt, og hvornår de laver noget skidt. Hvordan gør du selv? Og jeg sidder tit i moralske dilemmaer med, hvad må man, hvad må man ikke. Jeg har heldigvis noget juridisk rådgivning, jeg kan trække på. Jeg har nogle gode venner bekendte, hvor vi har hjulpet hinanden. Så det er i hvert fald en ting. Og så ved jeg jo godt, hvor grænserne går. Og jeg arbejder selv med IT-sikkerhed. Jeg er ude, når kunderne bliver hacket. De fortæller mig, at så har nogen gjort sådan og sådan og sådan. Og så er politiet også involveret mange gange, hvor vi sådan ligesom får trukket grænserne op, når man er i tvivl. Så det hjælper lidt på det, så ja. Det er lidt nemmere at have med at gøre den der sammenhæng. Hvis vi lige vender tilbage til den her sag, vi har snakket med Kriminalforsorgen, Socialstyrelsen og Udenrigsministeriet der. Du sagde nogle ting, som jeg synes, at du skal lige følge op på. Den ene ting er, at du siger, der er nogle kinesiske søgemaskiner, som faktisk også har mulighed for at have taget de her data ned. Ja, og vi har kun fokus på personfølsomme data, men i sådan nogle content management systemer, altså nogle problemer eller opgavesystemer, ligger der jo mange gange config-filer, konfigurationsfiler til opsætninger af systemer. Og deri kan der ligge kodeord til login af kritiske systemer også. Og vi ved jo ikke, hvor meget der er blevet scrapet, altså hentet ud fra de her sites. De har reageret hurtigt på de 20 dage. Og som de selv skriver eller siger, så er sandsynligheden for, at der er sket noget ikke særlig stor. Og jeg kan godt se, alt, hvad der er sket sådan så, at en medarbejder har oplevet noget, og det skulle han selvfølgelig ikke have gjort, der er følsom. Og Mirakel har ikke fået sat det flag, men det ikke skal indekseres af Google. Så hver spiller i det, kan man sige, de har egentlig været uheldige, ikke? Det er ikke sådan, så jeg vil sige, det er kritisk dårlig IT-sikkerhed. Men der kan man så sige, at det, de står op imod, når det så, selvom de er uheldige, det er så faktisk et system i den anden ende, som det er robotter. Er meget hurtigt. Det er automatiseret. Robotter, der indekserer det hele, og har de fået fat i en fil, så er den gemt derude, den er cached op, og så kan vi andre få fat i den også. Hvad med lige præcis de her, altså hvis man ser sikkerheden, cybersikkerheden i Danmark i det hele taget, det er jo noget, der bliver snakket utrolig meget om, der er blevet lanceret, jeg ved det, har du ikke haft tid til at kigge på, men der ligger en stor, fin ny strategi for cyber- og informationssikkerhed, som er blevet lanceret her for 3 uger siden, hvor man blandt andet vil dele Danmark op i sådan nogle sektorer, og så skal Forsvarets Efterretningstjeneste via Center for Cybersikkerhed ligesom holde styr på alting og sådan noget. Når du sådan går i seng om aftenen, tænker du så, de her politikere og de her mennesker, der sidder med de her ting, de har godt styr på det her land. Jeg kan dybest set bare slappe af og få min 4,5 times søvn. Nej, det gør jeg nok ikke. Jo. Altså, jeg bliver tit skuffet over noget af det, jeg læser. Jeg tænker, at de rådgivere, som de har omkring sig, ikke har fingeren langt nok nede i materien for at finde ud af, hvad det er, der foregår. Så det er lidt ligesom, hvis, jeg tror, det var Henry Ford, han sagde, han opfandt bilen. Han sagde, at hvis man har spurgt dengang, hvad folk ville have, så ville de have sagt hurtigere heste. Og det er lidt det, jeg oplever nogle gange. At folk vil bare, altså de vil ikke have det rigtigt, simpelthen, de vil ikke have... De ved måske ikke, hvad alternativet er. Han opfandt jo bilen, og så da den var opfundet, var der ikke nogen, der ville have heste og ride rundt på dem. Så lidt i samme pangdang. Hvis du, når du kigger på nettet i øjeblikket, på den måde, det kører på, så er måske den særlige offentlige og statslige IT. Hvis du skulle komme med nogle, hvad skal man sige, nogle ønsker til det, hvad kunne man så gøre ved det for at få det gjort bedre og mere sikkert? Altså man risiko for, at nogen kommer og siger, at man overvåger alt og alle, så kunne jeg godt tænke mig, at man statsligt scannede Danmark, ligesom jeg gør det. Og så når man finder et eller andet, så hvis firmaerne havde meldt sig til ordningen, så bliver de gjort opmærksom på det, og vil kunne få hjælp til at mitigere de risikoer, dataleaks, underlige logins, man finder. Og tilsvarende også selvfølgelig private mennesker, der har et eller andet, hvis man finder, at deres router, deres wifi derhjemme er blevet inficeret af en eller anden, der sidder og arbejder via deres router, jamen så heads up og lidt hjælp til at fikse det. Det kunne jeg godt tænke mig, man gjorde. Tror du ikke, at virkelig, det er måske noget af det, som sådan nogle som Center for Cybersikkerhed allerede gør? Det ved ikke, om de allerede gør, altså, men jeg ser dem ikke særlig aktivt derude. Og det, jeg ser, når nogen får råd fra dem, det kan være, at det er blevet bedre, men det var meget tilbageholdende information, og måske grundet, at de ikke har ressourcer til at hjælpe dem, det ved jeg ikke. Hvis man går tilbage til dit arbejde, det du sidder og laver til dagligt, alt muligt andet, hvor du tager dig netop af folk, som ringer og siger, nu er den gal herude. Kan du give nogle eksempler på, hvad det er for nogle situationer, du kommer i der? Jamen, det kan jo være nogen, som ringer og siger, at de kan ikke tilgå deres filer, og hele firmaet, den er helt gal. Og så ringer de og beder os om at komme on-site, selvom vi i de fleste tilfælde kan klare meget over nettet. Når så kommer det ud, så ser man folk sidde, IT-afdelingen sidder og kigger ud i luften, ligesom sådan et dyr foran billygterne, og manager og andre, de løber skrigende rundt med i håret, og så skal man ligesom have fået dulmet næverne fra alle og fortælle, at der er håb, og så få slået den her kryptolog eller virus, eller hvad det nu er, ned, og få fundet ud af, hvem har gjort det, og sikre beviser, og alle de her sådan, standardting, der er, når man er overstået en eller anden katastrofe, og så med at lære igen. Jeg siger, en vigtig ting, vi kommer ud med, det er for eksempel sådan noget som helpdisken. Man kender det selv, man har siddet med et eller andet problem på computeren, det er måske dig, der har startet virusen, og tør du så ringe ind og sige det til helpdisken? Og det gør du måske, hvis helpdisken siger tak til dig, det var dejligt, du ringede ind, og du var meget ærlig, og du bare rolig, du bliver ikke fyret. Men det gør du ikke, hvis du får skidt ud af helpdisken. Så det er det første, jeg tager fat i, det er at sige til dem, vi skal tale pænt til dem, der ringer ind og siger tak. Fordi ellers så kommer de ikke med at vide næste gang. Og så finder vi aldrig ud af, hvem det var, der fik startet virusen, og hvordan det kom ind. Så det er meget et kulturproblem i virksomheden, virkelig en sikkerhed, også hvordan man gør det her ordentligt. Ja. Ja, og så kunne man begynde at snakke lidt om, at hvorfor det er sket. Statistikken, jeg læste noget fra Verizon af, den siger, at 48% af dem, der kommer ind, digitale indbrud, det sker fra Kina af. Fra en kinesisk IP-adresse. Og 21%, tror jeg, der stod, det var fra Tor-nettet af. Og så kunne man så blokke Kina og Tor fra alle, eller til alle ens servere, så de ikke kan tilgå dem. Og så er der nogen, der siger, jamen, vi handler jo med Kina. Jamen, så lad være at blokke det til den hjemmeside, som Kina kommer ind på, hvor I udfører eller handler med dem. Eller e-mail for den sags skyld. Og så kan man også fortælle, at når folk så får at vide, at de skal lave et godt kodeord, så er der de her kodeordsregler. Man skal taste et stort og lille bogstav og et specielt karakter, sådan nogle ting. Og så plejer jeg at fortælle, at hvis det er på 8 bogstav, den der regel, at det skal det være, så er det nok kun på 8. Det er ikke på 9 og 10. Meget sjældent. Og skal det indeholde stor bogstav, så er det tit det første. Og er det et specielt karakter, så har vi en tendens til at vælge et udråbstegn og en snabel af. En af de to. Og tallet, det er et ettal. Eller et tal fra 1900 og op til 2018. Så er det selvfølgelig vores venner og bekendte og vores dyrs navn og sådan nogle ting. Eller også noget, der ligger nemt på keyboardet, sådan QWERTY, ligger lige over ud af hinanden, eller 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og hvis man bare overholder de her almindelige passwordregler, og også ude i de sociale medier, det offentlige rum, så vil man stå bagerst eller længere tilbage i køen, når hackerne begynder at udnytte de her kodeord og login, som de hugger fra forskellige steder. Jeg ved ikke, om du kan genkende det med kodeord med, at man bruger de der specielle karakterer. Jo, jeg kan godt genkende noget af det, men jeg er selv blevet en lille smule hys. Jeg bruger nogle regler omkring nogle sætninger, som regel, og så får jeg nogle meget lange passwords, som består af nogle sætninger, jeg er i stand til at huske. Og det giver så det der bøvl med, at når man skal sidde og taste dem ind, så... Ja, det tager lidt tid, jo. Det tager lidt tid at taste ind. Altså, der er så to ting, jeg vil nævne med det. Det er, at jeg har set mange lave mønstre med, at når de går på Facebook, så hedder kodeorden Facebook, og så hest 123, og når de går på LinkedIn, så hedder det LinkedIn hest 123. Og hvis man så får ligget sådan et password ud, nogen får fat i det, og de kan se, der står LinkedIn, så prøver de selvfølgelig at skrive Facebook over på Facebook. Så det er en skidt måde at håndtere sikkerheden på. Det er selvfølgelig bedre, end at have det samme alle steder, men det, der er det bedste at gøre, det er i hvert fald noget, jeg vil anbefale, er at bruge en password manager, som man installerer på sin computer, og den kan også virke på telefonen, og så lægger man alle sine login og password ind i den her password manager. Og så er der selvfølgelig mange, der bliver bange og tænker, hvad nu hvis den bliver hacket, så har de alle mine kodeord. Og der skal man så bare slå den funktion til, der hedder to-faktor. Og det lyder sådan lidt teknisk og svært, men det er egentlig i virkeligheden det samme som den her nem idé, vi render rundt med alle sammen, hvor vi har et stykke pap med nogle tal på. Og ideen er, at hvis jeg står nede på biblioteket og lurer dit login og password af til dit 12 og skat, eller hvor du nu logger ind med dit CPR-nummer, så kan jeg ikke gå hjem og bruge det, for jeg har ikke dit nem idé, jeg har ikke den anden faktor. Og mange af de her to-faktor-funktioner, der findes til Facebook og LinkedIn og Twitter og andre ting, de er på telefonen, så det er egentlig bare et pop-up, der kommer, hvor man skal sige ja til at logge ind. Jeg skal lige, det er en ting, vi skal, så jeg vil så lige vende tilbage til, det også fordi, vi starter med at tale om det offentlige og ja. Risikoen for dem, og altså noget, det er godt, vi kommer ind på nogle andre ting, fordi jeg tror, det er vigtig information for folk, der sidder derude. Men hvis man tager det her med det offentlige, du nævner, at det er kineserne udgør et større problem. Hvordan, ja, de er meget aggressive. Hvad er det, de laver? Jamen, de sætter robotter op, som scanner nettet. Hvis man sætter honeypots op, som er sådan nogle slags falske servere, som egentlig står der for at lokke hackere ind i serverne ind og prøve at lave ulykker, så kan man overvåge, hvad det er, de laver. Og der kan jeg se i mine honeypots, at Kinas robotportefølje, den er meget stor. Altså, de er virkelig grundige med at komme ind rigtig mange steder. Og det er automatiseret, og når de kommer ind, så hugger de nogle data eller lægger en lille bagdør, og så kan de ellers fremover misbruge den server til det, de har lyst til. Hvad bruger de her data til? Altså, man tænker, det er fint nok, de kommer ind et eller andet sted. De har måske nogle navne på nogen, der arbejder i en eller anden styrelse og sådan noget. Hvad kan man dog bruge det til? Jamen, altså, det kan være målrettet angreb af nogle ting, og det kan også være manipulation, og det kan være økonomisk for øje, hvor man gerne vil for eksempel ændre en aktiekurs. Og når der er krig, jamen, så kan man jo lægge kritisk infrastruktur ned. Så der er uanede muligheder. Man kan også begynde bare at holde øje med folk og se, hvem er hvem, hvem er beslutningstager i samfundet, så er det sådan mere politisk bredt. Så har man fat i den lang ende, som man siger, ja. I den her sammenhæng. Du tænker jo, som sagt, du tænker jo på mange måder selv som en hacker. Du vil prøve at tænke på det, som det var. Hvis du nu var sådan en, hvis du var en ond hacker, der gerne ville ind i Danmark, og det ved jeg godt, at du vil sikkert ikke give helt vildt konkrete tips til nogen, men kunne du give et kort bud på, hvordan man ville tænke, hvis man for eksempel får et system i Danmark til at gå ned? Ja, altså... uden at give en ført hånd instruktion til alle dem, der har lyst til det. Det er svært. Men jeg har masser af idéer til det, hvad man kunne gøre. Jeg må sige, at noget, som er offentligt kendt, det er Google. Der kan man gå ud og søge på hvad som helst. Og Google findes også for metadata, som vi snakker om lige lidt tidligere. Det er der om bagved. Og der findes der to sites, som er de mest kendte, der hedder shodan.io og Sensus med C. Og der kan man gå ind og søge på alt muligt. Webkamera og databaser og... så databaser er specielt interessant faktisk. Og så kan man så skrive Danmark, og så kan man se, hvad er der her i Danmark. Og så har man sit første mål, hvad man kunne angribe. Men når vi snakker IT og IT-sikkerhed, og så sådan landets forsvar, så er det jo ikke svært, hvis man er fysisk et sted. Altså det er jo sådan, krigen fungerer, at hvis man springer et eller andet i luften, så kan du ikke komme over broen eksempelvis. Og der tror jeg, at Danmark er forholdsvis nemt at få lagt ned, hvis man gerne vil det. Med fysisk tilstedeværelse. Vi lader være med at give flere instruktioner omkring de her ting. Jeg kan høre, vi allerede på vej ud af en meget uheldig tangent i den her sammenhæng. Så i stedet så tager vi et smut over til USA, og vi skal over og besøge Henrik Moltke, som arbejder som det, der hedder undersøgende journalist på et medie, der hedder The Intercept. Han er også tidligere medarbejder på blandt andet Information, hvor han var med til at afsløre en spionage mod det, der hedder klimatopmødet i København, COP15, som det hed. For et par år siden, der havde vi ham også med her i programmet, der havde han afsløret det såkaldte noget, der hedder Titan Point, en mørk bygning midt i New York, der tilhørte teleselskabet AT&T, men som også husede den amerikanske efterretningstjeneste NSA, National Security Agency, der kopierede en stor del af net- og teletrafik ud derfra, simpelthen ved at splitte signalet. Nu har den historie, den har vokset sig endnu større. Der er nemlig 8 andre bygninger over hele USA, hvor der foregår nøjagtigt det samme. Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy. To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Reiter, to all the people at the Grand Hotel. Her telefonen har jeg fat i Henrik Moltke, som er undersøgende journalist på det medie, der hedder The Intercept. Kan du lige prøve at beskrive, hvad er det, du har fundet ud af her? Der er en fællesnævner, der hedder AT&T, det er et teleselskab. Hvad er det, der sker med det her teleselskab? Ja, den historie, den byggede faktisk videre på noget research, jeg havde arbejdet på sammen med ProPublica og New York Times. Og den historie, vi lavede tilbage i 2015, hvor vi beviste det måske ikke særlig overraskende faktum, at AT&T... Som er et altså mange amerikanere har et meget sådan intimt forhold til det her teleselskab, især hvis de er ældre, fordi det i sin tid havde monopol i USA og var et af verdens største selskaber, i hvert fald verdens største teleselskab, at de har samarbejdet tæt med den amerikanske stat og NSA. Det beviste vi i 2015, og ud af den research havde jeg så både den her ene bygning, som er en meget speciel bygning, som stort set alle, der bor i New York, kender, fordi den er så den har en så speciel arkitektur. Den historie lavede vi først, og nu har vi så lavet de her 8 regionale centre rundt omkring i USA, hvor AT&T's netværk og internet, det som man kalder core sites, altså der, hvor de ruter, der ligesom er hovedtrafikknudepunkterne i AT&T's netværk, de befinder sig. Så det er en historie, jeg har arbejdet på i snart 5 år. Jamen, altså det program, som vi har afsløret her, går tilbage til 1985, men AT&T og den amerikanske regering og de her tre bogstavs bureauer, altså NSA, FBI og CIA og flere, jamen de går langt tilbage, og det er selvfølgelig fordi, at AT&T kommer fra en baggrund, hvor der var et regeringsmonopol. Altså AT&T var det eneste og verdens største teleselskab, og et af de største virksomheder overhovedet i verden, frem til 1985, hvor regeringen lavede en af de her antitrust, altså man brød monopolet op og gjorde, at de regionale teleselskaber blev selvstændige, og så havde AT&T kun det der long lines, altså langdistance kommunikation. Og det passer fint med den her historie, fordi vores program, det her overvågningsprogram, det starter præcis det tidspunkt, hvor AT&T blev brudt op, og de 8 bygninger, som vi har fundet, som bliver brugt som internetknudepunkter, jamen det er faktisk de regionale tollcenter, som det er, altså de steder, hvor telefonsamtale blev skiftet fra lokale netværk eller regionale netværk til langdistance netværk, og så passer det rigtig godt sammen på den måde. Hvis du tager det her, du sagde det her, den her første bygning, du fandt, den var sådan ret, den var en, som alle kender i New York, fordi den ser meget sådan speciel ud. Der er også en række, når man læser beskrivelsen af de andre 8 bygninger, så er det også nogen, der ligesom har, i hvert fald, de ser også ret speciel ud alle sammen i virkeligheden. Jamen altså i virkeligheden tror jeg, der er mange danskere, der kender den her type bygninger fra danske byer. Altså jeg voksede op i Odense, der var sådan en KTAS-bygning, som også så specielt ud. Jeg tror ikke, den er der mere, men de er ligesom i mange byer, de her vinduesløse tele. Fort, som er bygget til at huse udstyr, og som selvfølgelig så er det jo som alt andet her i USA meget større, men bygningerne har en bestemt æstetik og bestemt funktion i byen, som folk ikke rigtig tænker over mere. Så mange går forbi de her bygninger hver dag og kender dem ganske udmærket, men fordi de har været der hele deres liv og ligesom tjener en funktion, som man aldrig er nødt til at tænke over, så har folk ikke skænket dem sådan videre eftertanke. Så det var også en side af historien, som jeg synes var spændende, det her med, at udover at de selvfølgelig er vigtige telefon- og internetnetværkenes funktion, så også ligesom indgår i byen på en måde, som vi ikke rigtig tænker over, og samtidig så også, at der er de her hemmelige overvågningssider af de bygninger. Altså det vi har afsløret med den her historie, det er de steder, hvor det er et overvågningsprogram, som det her handler om, det her masseovervågningsprogram, hvor NSA er i stand til at give AT&T, det her store teleselskab, lister over ting, som de gerne vil have fat på. Det kan være indhold fra bestemte lande, eller det kan være bestemt telefonnummer, eller internet, IP-adresser, eller e-mailadresser. Ved at sidde på de her 8 knudepunkter, så kan de opsnappe trafik, der kommer typisk fra lande uden for USA. Så hvis man sender en e-mail fra Tyrkiet til Honduras, jamen, så er der en god chance for, at de pakker, som det hedder, med trafik, de går på tværs af det amerikanske kontinent, og så kan de så opsnappe dem her. Det vi så også afslører, det er, at det selvfølgelig ikke altid fungerer efter hensigten. Så der blev afsløret i 2013 på baggrund af Snowden-afsløringerne, blev der offentliggjort nogle kendelser om, at de havde opsnappet mere trafik, end de skulle, og som del af det, det var noget meget teknisk, men det er sådan kaldt about collection, altså hvor nogen ikke bare har sendt en e-mail til et mål, men også nogen, der taler om noget bestemt. Hvis nu for eksempel, at der var en dansk person, der var mistænkt for at være indblandet i noget økonomisk kriminalitet eller terrorisme, eller hvad ved jeg, atomvåbenprogram eller et eller andet. Hvis så nogen talte om den her person, eller nævnte den persons e-mail eller telefonnummer i en samtale, det kunne være telefonsamtale eller en e-mail, jamen så blev hele den mailbox, altså hele den person, som talte om deres e-mail, som så også indbefatter en masse andre personer, det kunne fx være mig som journalist, de blev så opsamlet. Og det var så ulovligt i forhold til den amerikanske forfatning, fordi at NSA ikke må spionere på amerikanere. Det fik de fortalt, og fik at vide, enten så stopper I, eller så gør I noget ved det. Og så viste det sig så igen nogle år senere, at det havde altså ikke helt fungeret efter hensigten, at de blev stadigvæk ved med at opsamle amerikaneres kommunikation. Og det er selvfølgelig det, som er hvad skal vi sige, dilemmaet ved det her. Det er, for at kunne foretage det, de skal ordentligt, NSA, så er de nødt til at lytte til internettet i USA på amerikansk jord. Og når de gør det, så er der en stor risiko for, at de opsamler amerikaners kommunikation. Og det er lige præcis det. Altså, lige når man begynder at røre ved amerikaners kommunikation, så er det, at der kommer en ret stor ballade i USA. Altså, hvad for nogle reaktioner har I fået på det her? Ja, og det har jo en historisk, hvad skal jeg sige, på baggrund af de forskellige skandaler, der var i 70'erne, der var hele den her, hvad hedder den, Church Committee, som så på, at NSA havde overvåget grupper, de ikke skulle, blandt andet nogle borgerrettighedsaktivister og forskellige ting inden for landets grænser, så kunne NSA ligesom ruske godt og grundigt op i. Og det var noget, som amerikanerne tog virkelig alvorligt, fordi man er nødt til at kunne stole på, at de her overvågningsbyråer, de ligesom holder sig inden for den banehalvdel, de er sat til at bevogte. Så når NSA kun skal beskæftige sig med udenrigsovervågning, så er det et problem, når sådan noget her sker. Og det tager amerikanerne meget tomt. Hvis vi lige tager sådan der, hvis vi nu skulle tage de lokale briller på, så kan man sige, så ja. Hvad så med alle? Altså en ting er, at de er kede af det over i USA, når de selv bliver overvåget, men hvad med alle os andre? Hvordan står vi i forhold til alt det her? Jamen, det er klart, at som danskere, så er det jo et problem, at for eksempel, da vi lavede den, jeg arbejdede for information tilbage i 2013 om de her Snowden-opgøringer, der så vi på den her aflytning af klimakonferencen i Danmark, forbindelse med COP 15. Og der var noget af det, vi undersøgte, det var, hvordan at NSA kunne have adgang til de danske politikere og forskellige klimaaktørers e-mails. Og der er der altså sådan, at selvom man sender en e-mail mellem to ministerier i Danmark, så kan der godt være en grund til, at den e-mail lige smutter en tur over USA, fordi at der er noget spam-software eller et eller andet, som gør, at de lige ryger en tur. Internettet er bedøvende ligeglad med landegrænser. Det tager den hurtigste vej, og det kan svinge på forskellige tidspunkter af dagen. Det er ikke ligesom i gamle dage med telefonnetværket, hvor trafikken den gik et forudsigeligt og lige vej mellem punktet, du ved, A og B, samtalens ene part og den anden part. Internettet er fuldstændig distribueret, og derfor så er trafikken går af mange forskellige veje hele tiden. Og på den måde så kan man som dansker overhovedet ikke være sikker på, at der ikke er en risiko for, at ens trafik, hvis man for eksempel har talt om et eller andet, eller har været indblandet i noget, hvor nogen andre, der har været en del af den samtale, så har været på en liste i NSA. Og det er måske ikke verdens største problem, men det er et faktum, at en stor del af verdens internettrafik går hen over amerikansk grund, og der er så en lovgivning, der gør, at det er forholdsvis nemt for NSA at opsamle meget store mængder data, så længe det har bare en meget perifær berøring med noget, som man populært sagt kan kalde bad guys, altså dem, som NSA anser som legitime mål. Det er ikke alt og alle, det er stadigvæk noget, som er på en eller anden måde forbundet med noget, men det kan være meget brede hvad skal jeg sige, kategorier som økonomisk kriminalitet eller klima, for eksempel, ikke? I den der sammenhæng. Og det vil sige, at i det her tilfælde, der er det nok, at man bare siger mistanke om et eller andet, og så kan man i forhold til klima og sådan noget. Der er ikke noget til at være en mistanke. Altså, man ved meget lidt om den. Der er to autoriteter her på spil, som de kan bruge til det her. Der er en, der hedder, det er meget teknisk, men en, der hedder Pfizer 702, som handler om, hvis den ene part er i USA, og den anden part er uden for USA, så kan man aflytte den anden part og opsnappe den første, der er i USA, så længe at den anden part er målet. Og så er der den anden, som hedder 12233, som er en præsidentiel dekret fra 1985, som Reagan udstedte, som giver lov til at opsnappe udenlands kommunikation, så længe at det har noget at gøre med noget, som er inden for NSA's kerneområder. Og de er altså forholdsvis brede. Så det er ikke noget, man er nødt til at have en dommerkendelse over for. Man skal bare have en nogenlunde legitim grund til at samle op på det her område her. Sådan en historie som dem her, det er noget, du arbejder med, som du selv siger, rigtig lang tid. Hvordan kommer man frem med sådan en historie som den her? Altså, du nævner Snowden-dokumenterne. Spiller de også en rolle i det her? Det gør de, men den her har vi bygget mindre på Snowden-dokumenter, fordi det bygger ovenpå to tidligere historier, som allerede var på baggrund af Snowden-dokumenter. Så det her det er faktisk den forholdsvis håndværksundersøgende journalistik, og det har været en rigtig svær historie, der har taget rigtig lang tid, fordi det er svært at få kilder, at finde nogle mennesker, der vil tale om noget. Så det grundlæggende sådan, undersøgende journalistik i den her handlede om at undersøge nogle kort. Vi havde et kort fra sidste ombæring i 2005, hvor der var 8 punkter på. Dem prøvede jeg så at sammenligne med AT&T's netværk. AT&T vil ikke fortælle altså noget som helst til nogen, der spørger om deres netværk. Så det var noget med at søge en masse gamle dokumenter, offentlige registre, ejendoms, skøder. Og til sidst fandt jeg så en måde at finde, det var sådan et lille bitte vektorkort, der lå i en præsentation, som flere forskere fra det, der hedder AT&T Labs, som er ligesom deres udviklingsdel, havde givet. Der var der nogle koder for de bygninger, og de kunne jeg så oversætte til adresser og finde de her 8 bygninger. Men det har taget rigtig lang tid. Altså reaktionerne i USA på det her, så jeg kunne se blandt andet, Ivar, at din artikel, den kom jo på forsiden af det, man kan kalde en af de der rigtig store internetforsider, dem der hedder Drudge Report her for et tid siden under den i øvrigt meget med de smarte ord Spyscraper, sidder det der den her gang. Det er noget af det her, hvordan er reaktionerne på det i Amerika? Hvad sker der dog med den her type historie nu? Altså, vi har fået rigtig god respons på den, og jeg tror, at den er blevet læst 600.000-700.000 gange. Og det er selvfølgelig godt. Der har ikke været sådan den helt store respons fra sådan en mere etableret side. De store aviser og den slags har ikke samlet historien op, i hvert fald nu. Og det er selvfølgelig, fordi det ikke er sådan rigtig chokerende, at det her det foregår. Det er blevet afsløret før. Det, som er det nye, det er, at vi har fundet de steder, hvor altså selve de bygninger, hvor NSA, og ikke engang det er en rigtig nyhed. Altså den første bygning, en af de 8, som er med den her historie, blev afsløret helt tilbage i 2006, hvor en AT&T-medarbejder stod frem og sagde, at han havde fundet sådan et hemmeligt rum inde i bygningen. Så på den måde er det sådan, jeg tror, det er sådan en historie, at der kommer til at ligge og boble langsomt, og så blive samlet op efterhånden. Men det er jeg fint tilfreds med, fordi jeg synes, det er vigtigt, at folk forstår den verden, de er omgivet af, og forstår, hvordan internettet fungerer, og forstår, at når man kommunikerer, så går det igennem fysiske steder, i verden omkring en, og så kan man i det mindste træffe nogle valg om, hvordan man kommunikerer, hvis man ikke er interesseret i, at andre skal have adgang til ens samtaler. Bare lige her til sidst, og det er måske et spørgsmål, der ligger sådan lidt uden for skiven af din verden som undersøgende journalist, men jeg spekulerer bare på, altså nu har du har beskæftiget dig netop med de her Snowden og afsløringer stort set siden starten, at du har selv haft fingrene ret langt nede i selve papirerne. Ja. Det er rigtig lang tid siden nu i virkeligheden, det her det kom. Og nogen af os, der fik man sådan ligesom fornemmelsen af, at dengang det her Snowden kom. Altså, det er jo noget, som er, det er jo relativt, ikke? Altså 2013, cirka maj 2013, at det er et tidspunkt, hvor dokumenterne stopper, ikke? Fordi Snowden han stod frem i juni 2013. Ja. Så der er gået 5 år. Men hvis man tager den periode, lige da de kom, der var vi nogen, der ligesom tænkte, nu sker der noget. Det skal holde op. Vi er nødt til at gøre noget ved det. Kan du ikke nogle gange blive ramt en lille smule af, skal man sige, at være lidt, sådan lidt trist og tænke engang, nu kører det her, det er stadigvæk derudad. Der er ikke sket det store. Det gør jeg egentlig ikke. Altså, jeg gør det jo ikke som aktivist, men som journalist. Og jeg synes, det vigtigste det er at give folk de her oplysninger, og så må de træffe et valg ud fra dem. Det er klart, at der var jo nogle konsekvenser. For eksempel de her metadata-indsamlingsprogrammer blev stoppet der umiddelbart efter. Og der var også en meget mere informeret samtale. Folk har en bedre forståelse af, hvordan de her ting fungerer i dag. Så det, jeg er egentlig ikke sådan... Altså, jeg havde ikke forventet meget mere, reelle konsekvenser. Man kan sige, det er lidt overraskende, at for eksempel det program, som den her historie omhandler, det hedder faktisk 702, jamen, den blev genindført sidste år forholdsvis uden det store ballade. Og der synes jeg, det er lidt ærgerligt, at stadigvæk der er ret dårlig indsigt i for eksempel de her tilfælde, hvor der bliver opsamlet meget mere. Det er meget nemt at komme til at tro, at de indsamler alt på alle, og at diverse konspirationsteorier får fuldstændig frit løb, når det ikke er muligt for journalister og forskere og alle, der har interesse i at se de her ting efter i kortene, at finde ud af mere om, hvad er ligesom, omfanget af det her. Men der er et bedre miljø for det nu. Det er nemmere at få indsigt i de her ting, og Snowden-afsløringerne har i mine øjne gjort, at noget af det her, som vi kalder for overklassificering, altså at der simpelthen er for mange ting, der er hemmelige i USA, jamen det er der rullet en lille smule tilbage, og det er fint tilfreds med. Mange tak skal du have, Henrik Molke, undersøgende journalist fra The Intercept. Well, when the president does it, that means that it is not illegal. By definition. Exactly. And the boy gets a cigar. Det var Henrik Moltke fra The Intercept, der fortalte om mærkelige høje bygninger fyldt med overvågningsudstyr og teleudstyr, ganske almindeligt, som så åbenbart eksisterer meget parallelt ved siden af hinanden. Du er inde i Radio 427. Jeg har stadigvæk besøg af Kjeld Normann, White Hat Hacker og IT-sikkerhedskonsulent hos Dubex. Vi har tidligere så talt om, at hvor meget vi er under pres her i Danmark fra Kina, men det vi jo så får at vide her nu, det er vi også under pres fra USA. Kan vi overhovedet være i fred her, eller kan man sige, på nogen måde? Rusland er også godt i gang med at kigge på os og flyver forbi os, ikke? Nej, det tror jeg ikke, du skal regne med, vi kan. Vi ligger jo ret centralt for masse data, der flyder både op fra nord og syd og øst og vest. Og jeg ved ikke, om det er sandt, men der går sådan en teori om, at vi spionerer ikke på os selv, men vi spionerer på vores naboer. Og så udveksler man oplysninger til hinanden, så de spionerer på os. Og hvis man gerne vil vide noget om os selv, så spørger man dem. Det er det, som Edward Snowden, der som tidligere har været nævnt nogle gange, han havde et udtryk, han blev faktisk afhørt af Europaparlamentet, eller afhørt, han var med i sådan en videokonference, hvor de kunne stille ham spørgsmål, og der forsøgte han faktisk fortvivlet at komme igennem med et budskab, som handlede om det, der hedder den europæiske, eller den store databasar, som han kaldte det netop, hvor man er det her med, at man bytter data mod, at det kan godt være, at man ikke spionerer på hinanden, men, eller spionerer på sig selv, men så får man bare de data udleveret fra andre. Den praksis, det er den samme stadigvæk. Ja, det er jo meget smart, altså hvis det er lovligt. Det her, men du siger, at grunden til, at der er så mange, der er interesseret i os, er det vores geografikund, eller er det fordi, vi er fantastisk spændende og interessante mennesker, som... Altså, geografien siger en del, men også det data, altså det flow af data, vi har, de fiberforbindelser, man ser, der er i alle retninger. Så det er nogle gode knudepunkter, vi har. Vi sidder ikke ret langt fra et. Der er et lige her, jeg tror, det er 500 meter her fra Radio 24-7 over på den anden side. Der er et stort, højt tårn med en frygtelig masse ting, der foregår derovre. Det er vel sådan en af de bygninger, som sådan en som Henrik Moltke, der faktisk ville interessere sig for normalt, fordi det ser lige så lukket ud, som jeg forestiller mig, de andre, der er, og nogle af de her steder der. Hvordan har du det, når du kører forbi det tårn derovre? Jamen altså, selv før man snakkede om NSA og overvågning og sådan noget, så tænker jeg altid, det tårn, når jeg kørte rundt på Bispebuen der sker et eller andet, der fyldt med antenner og fyldt med et eller andet, der flyder data frem og tilbage. Jeg arbejder selv med radiobølger tit. Jeg har nysgerrigt kigget op på, hvad for nogle antennetyper det var. Så jeg er da helt sikker på, at det er knudepunktet. Jeg kan godt forestille mig, at hvis man lavede aflytning i politiet, så var det sådan et sted, man ville gå ind og kigge. Nu er det jo så for elektronisk i dag, så man kan nok sidde, hvor man vil. Men, Hvis vi går videre til, fra lige præcis, nu nævnte du så stik ud af politiet, så skal vi over til et andet emne, som vi skal tale om i dag. Det er det, der hedder talegenkendelse. Det der hedder Voiceprint, som også var en historie, som The Intercept kom med i den her uge. Det er noget, de snakker om det, der hedder SIP, Speaker Identification and Integrated Project, som er noget, Interpol har lavet. Det går ud på, det er, at man ligesom kan lave sådan en stemmebiometri, kan man sige. Det udtryk her, det er, at man at vi alle sammen har et stemmeaftryk, som er unikt for os alle sammen, og det betyder også, at man kan identificere os på tværs af alle telefonopkald. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan kan man gøre det? Jamen, det er lidt ligesom med fingeraftrykkene. Man sætter nogle prikker der, hvor du har dine streger på fingrene, og så det prikmønster, det er dig. Og med ansigtet, der er det øjne, øre, næse og mund, man sætter prikker ved at se afstanden, og så er det dig. Og det samme med stemmen. Man finder et voiceprint. Og så når du står og snakker i telefonen, og jeg siger råber hej, Anders, i nærheden, jamen, så kan telefonen jo høre det. Og hvis det flyder ud over nettet, de her data, så bliver de genkendt. Altså, de kan opsamles. Man kalder det for en SIP-protokol, hvis det er telefoni. Og så kan de genkendes, og så kan man sige, nu er Anders der, og Kjeld er i baggrunden. Og de mønstre er jo så én ting, men man kan godt begynde at putte lidt ekstra data på mønstrene også. Så for eksempel bag ved fingeraftrykket, der kan man skrive, at det var Kjeld. Og bag ved voice ID, fingeraftrykket, lyden, der kan man også kigge på, hvad har Kjeld sagt? Og så kan man tage alle de ord. Og så kan man måske finde ud af hans politiske holdning, eller seksuelle retning, eller lignende. Og så kan man begynde at misbruge det til, hvad man vil. Det her system, SIP, hvad står det? Det er det der Speaker Identification Integrated Project, eller hvad står det for, når du siger det? Jeg ved faktisk, at jeg arbejder selv med netværk og firewalls og sådan noget, men jeg ved bare, at SIP-protokollen, det er den, man bruger i Skype eksempelvis, eller til Voice IP. Ja, og den her, men det den jo egentlig betyder. Man har jo indført det her, fordi man siger, vi har nogle frygtelig farlige terrorister, der sidder alle mulige andre steder rundt omkring, som vi gerne vil have fat i, og når vi først har aflydet dem en gang, så har vi deres, så har vi deres stemme, DNA, eller hvad man nu skal kalde det. Og det vil sige, at næste gang en af de her terrorister tager en telefon, så kan vi sige, at nu sidder han dernede, og nu kan vi så triangulere os frem til ham. Det er vel sådan set meget godt, men det er vel også muligheder, som kan accelerere meget hurtigt på no time, som du lige nævner det her med, at man beriger data. Det har været der længe. Altså, Google har lavet deres voicebox, og Alexa har en, man kan råbe og snakke af. Og jeg kan huske, for rigtig, rigtig mange år siden, der testede jeg et program af, der hed Truster, som man installerede på sin computer. Når man så havde en telefonsamtale, så kunne den analysere stemmen og se, om folk var nervøse eller løg. Og så viste den sådan rød, gul, grøn på skærmen. Så det er noget, man har arbejdet med rigtig længe. Og jeg tror ikke, det her det er sådan en revolutionerende nyhed, at det er der nu. Nu er det bare offentliggjort, og der lavede den her siip.com/.eu hjemmeside, hvor man kan gå ind og læse om det. Så det har været der længe. Google har også lavet det her med, at de har gennemgået alle YouTube-videoer og kan oversætte det, folk siger til tekst nedunder. Der har de trænet deres AI-engine til at oversætte. I virkeligheden, så kigger vi jo ind i en verden, som ligner noget fra en eller anden halvdårlig science-fiction-film af dem, vi så, dengang vi var noget yngre. I virkeligheden. Ja, jeg synes faktisk, det er blevet værre end som så. Altså, der er ting, man ikke har kunne forestille sig engang. Jeg synes, det er vildt, at man kan oversætte til alle sprog en video, hvor folk siger noget i. Helt automatisk. Og igen måske, som du nævnte før, bruge det til at berige nogle data omkring nogle interesserede data omkring mig og sådan noget. Det antallet af ord, du siger, fortæller, om du er introvert eller ekstrovert, og sådan kan man profile alt derude. Men apropos det her med at samle data sammen på forskellige vis, der skete noget, som jeg også ved, er inden for dit område, eller for noget, der interesserer dig. Det var, at mandag, 25. juni, der bliver vi passeret af en drone her i Danmark. Det er noget, som der sidder på Twitter, sidder der sådan nogle forskellige... sådan mere eller mindre civile, folk, som sidder og observerer de her ting, og prøver på at finde ud af, om de kan komme ind og ud af nogle, holde øje med, hvad der sker på militærradar, og hvad der sker på alle mulige andre. De poster så engang med en billede, der var der så det her fantastiske billede af den, der hedder for US Air Force RQ-4 Global Hawk, yes. Som tog afsted fra Sicilien, fra det, der hedder Sigonella-basen dernede, sandsynligvis på vej til Barentshavet for at observere en eller anden russisk flådeøvelse. Men det, der var rigtig interessant, det var, at last known position, som de skriver i den her, det var off Western Denmark Coast Flight Northbound. Og man kunne simpelthen se et kort, hvor den var fløjet op langs den jyske vestkyst herude. Sådan en som den, ville nogen have kunne se den egentlig? Altså, den er jo enormt højt op, så vidt jeg forstår. Ja, det kan de. Altså, det der er med luftrummet, det er, at man skal identificere sig, når man flyver. Og der er nogle transponder, nogle signaler, de skal sende ud, så man ikke flyver ind i hinanden også. Og der er på siden af den her drone, er der lys, så man kan se, den blinker om natten, hvis det er det. Så man vil godt kunne se den. Det er helt sikkert. Og den er stor? Den er ret stor, ja. Den har jo en jetmotor på også. Jeg mener ikke, den har så lang flyvetid, 80 timer eller noget i den stil. Men den er jo så også spækket med elektronik og radar. Og jeg så faktisk lige et sådan PDF, nogen havde lagt ud på, jeg tror det var Wikipedia, hvor de havde vist alt, hvad der var i den, fordi det er jo sådan et fælles NATO-projekt. Og der kunne man se, at der også var en voice IP i, så jeg kunne forestille mig, at den kunne bruges til at lave det, man kalder for et man-in-the-middle-attack. Men jeg ved det ikke. Jeg tror, den kan bruges til alt, hvad man har lyst til. Jamming, aflytning af mobiltelefoner, intercepte mobilsignaler. Bare det at flyve hen over et land og lytte på, hvad der er wifi i landet. Der kan man jo se alles access points, navne, de har noget, der hedder en MAC-adresse inde i sig, som er unikt. Og hvis man så ser folk andre steder i verden, og de kalder ud deres telefoner eller PC eller andet, kalder ud efter deres hjemme-wifi, når de er i et andet land, jamen så kan man samkøre de data og sige, nå, ham der, han kalder ud efter Kjelds internet, det kan vi se, det findes kun et sted i verden. Det er i Allerød, hvor han bor, så nu har vi hans adresse. Så det var bare en enkelt ting. Der er jo masser af antenner og både lytte- og sendeudstyr. Du siger, at den kan bruges til et man in the middle attack. Kan du prøve at forklare det? Hvad vil det sige? Jamen, man kunne forestille sig, at den fløj højt oppe her, og så lavede den en 4G-mast, for eksempel, til telefoni. Og så når du ringede, så var det den, du ringede igennem. Og så blev du sendt ud over en satellitforbindelse. Det kunne også være bare wifi, at den lavede et wifi, som din telefon kendte og loggede på. Det kunne også være ganske almindelige radiosignaler til kontrolfunktioner, som den kunne lytte på, hvad var, og sende noget. Så kunne den åbne en garageport, som vi snakkede om tidligere, eller en bro, for eksempel, kunne køre mig ned. Eller andre ting, der var mere kritisk. Vi må så glæde os over, som efter hvad de siger, så er den ikke tændt. For alle de her, altså det er en del af den NATO-aftale, der ligesom ligger, at den må ikke være, den ligger ikke at suge data op fra hele den danske vestkyst, når den flyver hen over den der tur der. Det skulle den i hvert fald ikke gøre. Så nogle gange så kan man godt have noget udstyr kørende, som har en funktion af at lede efter et eller andet. Og mens den gør det, så producerer den en masse logfiler for en leder og leder og leder. Og så når den har fundet noget, så er det det, den har fundet, den sender ud. Men man kunne godt forestille sig, at logningen i sig selv var en god intel. Og så kunne man også godt forestille sig, nu ved jeg ikke, altså, jeg kunne forestille mig, at kamera var nok det vigtigste for den, at man kunne se, hvad der sker nede på jorden. At de billeder, den skal vi bruge for at flyve, og man skal navigere og holde øje med, at det går godt. Og det flyder jo så over nettet eller over satellitforbindelsen, hen til der, hvor de styrer den fra. Så der har de jo intel allerede. De her dage, altså den anden ting, der er ved det, man kan sige, det minder jo rigtig meget om der, med, vi havde Google-sagen i London, hvor Google render rundt og tager billeder til Google Street View, og så plønder de jo et samtlige wifi-access-punkter for adgang ind og ud og sådan noget. Så signalstyrker og markadresser, ja. Ja. Men vi har nogle andre ting. Vi skal lige, i hvert fald lige nå et par ekstra ting i den her sammenhæng her. Det ene, det er, at noget af det, som mine lytter konstant efterspørger, når de sidder derude, det er, at de siger, hvad skal jeg gøre? Jeg sidder bare her og hører på sådan nogle enormt kloge mennesker, der ved enormt meget om, hvordan de hacker og skal beskytte sig selv. Altså, men hvad kan jeg gøre selv derhjemme? Du siger for eksempel, du er lidt skeptisk overfor. Tag sikringerne. Det er en god start. Tag sikringerne på det hele. Ja. Nej, der er rigtig mange ting, man gør. Altså, nu kan vi tage sådan noget som password. Hvis man nu er bange for, at nogen opbevarer ens password inde i et eller andet system, man logger ind i klar tekst, så de kan se, hvad det er. Så en lille drilsk ting, nu skal jeg ikke opfordre til sådan noget, men det er, at man skifter sin user-agent. Og hvad er en user-agent? Det er sådan en, der er i browseren, der fortæller den der webserver, man går på, den hjemmeside, man går på, hvad man er. For eksempel, at man er Firefox eller Chrome eller Internet Explorer. Den kan man skifte ud med noget andet. Og for hvis man er journalist, så er det et gammelkendt trick, at man skifter ud med Googlebot. Så man siger, jeg er Googles robot, der indekserer sider. Og rigtig mange sider derude, de tillader sig Googlesbot at komme ind i fora og kan læse alle indslag og indlæg, fordi de vil jo gerne logge folk til deres fora. Så hvis Google har indekseret, og der står en spændende let sætning, så trykker man på linket, så kommer man ind i fora, så popper den op og siger, her skal du lige registrere dig. Det skal Googlebotten ikke. Men hvis man i stedet for skifter den her user-agent ud med det, man kalder for en ICAR-string, og ICAR-string er også en lidt teknisk nørdet, men det er en tekststreng, man har aftalt, ser sådan her ud, helt præcis, og det er en testvirus. Så hvis du har en antivirus på din computer, og den her ICAR-string bliver skrevet ned i en fil på din desktop, så vil den poppe op og sige, du har virus, men det har du ikke. Og kan du forestille dig, at man lægger den i sin user-agent, og man browser ind på en hjemmeside, og så alle de logfiler, der er på hjemmesiden, de vil skrive den ned, og hvis antivirusen scanner hele den her server og finder de her logfiler, så sletter den dem. Og hvis du i stedet for putter den ind som dit password, men så ved folk jo, hvad dit password er, og den her password-database bliver scannet af antivirusen på serveren, jamen så bliver den slettet. Så bliver den taget og sagt, den er fejl, den indeholder virus. Og på den måde kan du så lige teste af, om de opbevarer dit password i klartekst. Så har du mulighed for at se, om der er nogen, der det leder. Det gælder også, hvis de kopierer basen, ikke? Så hvis der er nogen, der kopierer sådan en ICAR-virus over, så vil den poppe op og sige, det her, du har kopieret, det indeholder virus. Det var i hvert fald en eller anden form for trick, kan man sige. Og med det, så vil jeg gerne sige tak til min gæst i dag. Det var Kjeld Normann, Whitehead Hacker fra Dubex. Det her, det er den sidste, om man så må sige, almindeligt afviklet, aflyttet den her sommer. Fordi om lidt, de næste uger, der går aflyttet jeg i sommermodus operandi. Det vil sige, at de næste 4 uger, der kan du høre nogle rigtig fine programmer, jeg har klippet sammen. Jeg kommer ikke til at sidde her i studiet. Du kan læse en liste over dem på aflyttet.dk, og så kan du planlægge din sommer efter dem, hvis du gerne vil høre på noget, mens du går rundt ude i solen. Teknikken, den stod Daniel Sindberg for. Producer var Nette Birk. Jeg hedder Anders Kjærulf, og jeg og aflyttet, vi vender naturligvis rigtig tilbage i august med mere aktuelt nyt for det der overvågne samfund, som vi alle sammen bygger vores små huler i. De er pænt malet indvendigt, taget store ledninger, mikrofoner og gamle HD-kameraer, LED-fjernsyn og IP-telefoner og digitale ure, de går endnu, men de tigger ikke, selvom vi lægger øder til dem og bare drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, og til da aflyttes slagsang. I dag er hele verden nummereret og statskontrolleret. Vi er tal i en tabel, men vi skal ikke tænke selv. Vores mening får vi frit leveret og statskontrolleret. Sandheden om dit og dat pakkes ind i bleg rødt vat. Men når to hjerter sagt. Så selvom verden den er nummereret